dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 12 stycznia, minęła 12. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Pierwsza dostawa szczepionek firmy Moderna już w Polsce to 29 tysięcy dawek. W możliwie szybkim czasie trzeba uruchomić całe szkolnictwo, mówi wicemarszałek Sejmu. Kolejne miasto w Chinach objęte całkowitym lockdownem. 5569 nowych zakażeń koronawirusem zarejestrowano w ciągu ostatniej doby w Polsce. Zmarło 326 osób, a wyzdrowiało 7124. Najwięcej nowych przypadków stwierdzono na Mazowszu, Pomorzu i Kujawach. Z ponad 32 tysięcy łóżek covidowych zajętych jest ponad 16600. Z prawie 3 tysięcy respiratorów używanych jest 1605. Wykonano wczoraj ponad 50100 testów. Do Polski dotarła pierwsza dostawa szczepionek firmy Moderna. Transport, który wylądował na warszawskim lotnisku Chopina, zawiera 29 tysięcy dawek, mówi szef Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. To jest pierwsza z cyklu dostaw. One będą się odbywały co około 2 tygodnie. Do końca stycznia spodziewamy się 70 tysięcy szczepionek. Do końca pierwszego kwartału będzie to 840 tysięcy szczepionek i w najbliższych dniach będą przekazywane do punktów szczepień. Szczepionki Pfizera i Moderny nie różnią się w działaniu, powiedziała biolożka molekularna profesor Małgorzata Kęsik-Brodacka. Jednak preparat Moderny jest łatwiejszy w przechowywaniu. Jest to temperatura między 3 a 8 stopni, także w porównaniu ze szczepionką, o której żeśmy cały czas teraz słyszeli, która jest podawana, szczepionka firmy Pfizer-BioNTech, która jest przechowywana w minus 75 stopniach, ta szczepionka może być przechowywana w temperaturach wyższych. Dzięki temu jest łatwiej ją dystrybuować, łatwiej przechowywać i dzięki temu jest przyjazniejsza w obsłudze. Po zaszczepieniu medyków i pracowników służby zdrowia rozpocznie się szczepienie w pierwszej grupie. Są w niej m.in. seniorzy, mundurowi i nauczyciele. W możliwie szybkim czasie należy uruchomić całe szkolnictwo, powiedział wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. W poniedziałek uczniowie klas od 1 do 3 wrócą do nauki stacjonarnej z zachowaniem reżimu sanitarnego. Pozostali nadal będą się uczyli zdalnie. Nauczyciele też są w tej grupie, która będzie się stosunkowo szybko szczepić. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Te klasy najniższe akurat są bezpieczniejsze, ale chodzi o to, żeby w możliwie szybkim czasie uruchomić całe szkolnictwo, bo to jest strata roku. Badania przesiewowe na obecność koronawirusa nauczycieli najmłodszych klas potrwają do piątku. O sytuacji ekonomicznej w górskich gminach prezydent Andrzej Duda informowany jest na bieżąco, powiedział w Telewizji Polskiej rzecznik prezydenta. Błażej Spychalski dodał, że rząd przygotował specjalne wsparcie dla tych regionów. Pan premier Gowin przedstawiał założenia tarczy dla gmin z terenów górskich, 700 milionów złotych. No można oczywiście powiedzieć, że to jest niewystarczająca kwota, no ale to jest, jak rozumiem, tyle, na ile nas stać. Czynimy wszystko, ażeby pomoc dla przedsiębiorców była pomocą skuteczną i te wszystkie pieniądze, które zostały przeznaczone na pomoc dla przedsiębiorców od początku pandemii, pozwoliły nam na uratowanie kilku milionów miejsc pracy. Gminy położone na terenach górskich będą mogły ubiegać się o dofinansowanie do inwestycji w branżę turystyczną z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całkowity lockdown w kolejnym chińskim mieście, w prawie 5-milionowym Langfang. Przez najbliższy tydzień mieszkańcy pozostaną w domach. Wszyscy przejdą też testy na koronawirusa. Chińska Narodowa Komisja Zdrowia poinformowała dziś o kolejnych 55 lokalnych przypadkach zakażenia koronawirusem w Chinach. Dzień wcześniej było ich 103, co stanowi największą dobową liczbę zakażeń w Chinach od 5 miesięcy. W okalającej Pekin prowincji Hebei, gdzie wykryto największe ogniska koronawirusa, kolejne miasto objęte zostało całkowitym lockdownem. Zakaz przemieszczania się obowiązuje w 5-milionowym Langfang oraz 11-milionowym Shijiazhuang. Lokalne kwarantanny wprowadza też coraz więcej powiatów w Hebei. W innych miastach Chin, gdzie stwierdzone są pojedyncze przypadki zakażeń asymptomatycznych, przymusowej kwarantannie poddawane są osiedla, gdzie przebywali zakażeni. W chińskiej stolicy od dziś kierowcy taksówek wymagają od pasażerów okazania kodu zdrowia uprawniającego do poruszania się po mieście. Na rogatkach Pekinu znacznie zaostrzono kontrolę stanu zdrowia osób przybywających do stolicy. Podróżni z terenów o podwyższonym ryzyku zakażenia muszą przejść testy na COVID-19. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Za 4 lata autostrada A2 dotrze do wschodniej granicy Polski. Dziś rozpisano przetarg na projekt odcinka od Białej Podlaskiej do przejścia w Kukurykach, mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

witamy, witamy, ale zaraz, zaraz, zaraz. O, to ci nowina. Czy to międzylądowanie? Kryształku teleportacji, co ty wymyśliłeś? To jakaś zabawa? Byłam pewna, że jak zwykle wyląduję w mojej norce. Przecież to już po godzinie 12 jest pora mojej przekąski i w brzuszku mi już burczy. A gdzie ty mnie teleportowałeś? Mikrofon? To ja jestem w radio? Halo? Halo, halo? Ktoś mnie słyszy? Nie, no w jaki sposób ktoś miałby mnie słyszeć? Moja audycja w Polskim Radiu Dzieciom przed chwilą się skończyła. Ojej. Na kawałek serka na koniuszku ogonka. To jest chyba inne radio. U nas stół jest zielony, a ten taki biało-szary. Mikrofony są 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, jakich dużo. Ściany też są innego koloru. Lampy na suficie też. Gdzie ja jestem? Człowiek siedzi i patrzy się na mnie. Dziwne. Nie krzyczy, nie piszczy, nie wskakuje na krzesło. Może jednak jeszcze mnie nie zauważył. Dorośli na ogół, jak widzą mysz, to bardzo dziwnie się zachowują, zupełnie nie jak dorośli. Uciekają, boją się mnie, albo sprowadzają kocury. To jest takie tarcze obronne przed myszami. Dlatego wolę dzieci. One zawsze wezmą mnie na rączki, pogłaszczą, przytulą. To może ja tak po cichutku na paluszkach się wycofam. Cześć, widzę cię. Jednak mnie pan zauważył. Dzień dobry. Aha, dzień dobry. Kim jesteś? Ja jestem myszką Felą, reporterką Polskiego Radia Dzieciom. A powie mi pan, gdzie ja jestem i co ja tu robię? Trwają ferie z Trójką i jesteś w studiu radiowej Trójki. Och, naprawdę? Bardzo podobnie jak u was. No troszeczkę inaczej, ale słyszałam o tych feriach w radiowej Trójce i pan jest dziennikarzem? No, takim prowadzącym. A jak pan ma na imię? Ja mam na imię Piotr, ale mówią na mnie Budzik, a ty? No, ja Fela, myszka Fela. Nie mam żadnej ksywy. I co? I razem poprowadzimy dzisiaj audycję? No, bardzo chętnie. Ja na ciebie czekałem, aż się teleportujesz szybciusieńko po swojej audycji i zawitasz tutaj. O, to pan o wszystkim wiedział, a ja nie. Jakaś zmowa chyba z moim kryształkiem. A teraz ktoś nas słucha? Pewnie tak, możemy to sprawdzić. O, to ja powiem dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. To ja, myszka Fera. Może ktoś zatelefonuje, może ktoś napisze, da znać, że słucha ciebie. O, bardzo, bardzo chętnie. Na wąsiki mojego dziadka. Misia stycznie. Ale jestem zaskoczona. To może pan puści teraz jakąś piosenkę, a ja szybciutko pozbieram myśli. Dobra, to się umawiamy. Dobrze. Wystarczy 2 minutki? Tak. Mądry smok po szkodzie, tak mawiał dziadek smok. Zapamiętaj młody, przyda ci się to. Jeśli cię coś gryzie, ty też ugryź to. Ale wcześniej sprawdź, czy to nie smok. Smok mały jak ogórek do zupy raz mi wpadł. Nie minęła chwila i całą zupę zjadł. Nim do zupy wrzucisz nawet byle co, wcześniej dobrze sprawdź, czy to nie smok. Życie to nie bajka, powtarzał dziadek smok. Nie spotkasz królewny, a gdy ją spotkasz to lepiej bądź ostrożny przed szkodą, a nie po. I uważnie sprawdź, bardzo dobrze sprawdź i raz jeszcze sprawdź, czy to nie smok? No i Myszka Fela sprawdzała, czy ktoś nas słucha, a słucha nas na przykład Zuzia i Mateusz podesłali sygnał, że są. Cześć, dzień dobry, miło mi. Po drugiej stronie razem, ale oni napisali SMS-owo. Tak? No, odezwali się. O, to tak też można się kontaktować, tak zupełnie jak w moim radiu. Mhm. Och, powiem wam wszystkim, że ochłonęłam już trochę. Jak wysłuchaliście piosenek, zrobiłam 10 głębokich wdechów, zwiedziłam szybko tutejsze studio, troszkę sobie pomyszkowałam, przywitałam się z panem, który siedzi tutaj też i czuwa nad nami, żeby wszystko było w porządku, a to jest kolejny dorosły i on też na mój widok nie krzyczał. Nie, Michał jest bardzo sympatyczny, naprawdę. Tak, wcale się nie dziwił. Nie dziwił się, że mówię ludzkim głosem, ale przecież w ramach tej feryjnej akcji w programie trzecim byli tutaj już moi koledzy, prawda? Do wczoraj na przykład Kulfon z Moniką. O, bardzo ich lubię. Też był Smokadaś, Miś Michaś, Królik Karocki, Lew Leopold. O, tak, tak, to już mieliście czas przyzwyczaić się do różnych radiowych stworów. Panie Piotrze, a rozmawiał pan już kiedyś z Myszą? Taką miłą jak ty to nie. A z jakąś mniej miłą? No zazwyczaj to są takie jakoś mało rozmowne. A, nie umie pan się z nią porozumieć. No jak? Gdzie? Ja pierwszy raz jest. Ja też jestem pod wrażeniem. Chyba ja poproszę dłuższą piosenkę za chwilę, żeby zebrać myśli. A niech mi pan powie, miał pan może myszka albo chomika, jak pan był małym dzieckiem? Nie, miałem rybki i papuszki kiedyś, jak byłem małym dzieckiem. Rybki i papuszki. Z papuszkami za dużo nie miałam styczności i chyba nawet nie chciałabym mieć, bo one mogłyby mnie podziobać, a ja bym musiała przed nimi uciekać. A lubi pan myszki? Co mam powiedzieć? No, prawdę! Od dzisiaj bardzo. O, to dobrze, kamień spadł mi z serca. Tak się zapytałam, bo lubię czuć się bezpiecznie. Nie, to jak najbardziej. To takie miłe, sympatyczne i rozmowne, co mogą się czuć bezpiecznie. Dziękuję za to zapewnienie. Ach, ale ja widzę, jak pan mnie czujnie obserwuje, jak oczy się coraz większe panu robią. No co pan się śmieje, że co? Że wiszę na mikrofonie zaczepiona ogonkiem? Troszkę tak. Mnie to dziwi, jeszcze takiego gościa nie miałem. Panie Piotrze, inaczej nie byłabym słyszalna. No bo pan zobaczy, pan jest duży, może pan siedzieć sobie wygodnie na fotelu, ale gdybym ja usiadła na fotelu, to przecież zniknęłabym pod stołem. Chyba że przyniósłby mi pan ze 150 poduszek. Ma pan tyle poduszek w radiu? Nie, 150 no to nie mam i takiego gościa jak ty, Myszko, to jeszcze nie mieliśmy, ale rzeczywiście, dlatego ja tak cię wyglądałem. Gdzie ty jesteś, gdzie ty? A to tutaj. Dopiero, no. Na statywie do mikrofonu. Radzę sobie jak mogę. A tam u siebie w Radiu Dzieciom to też tak? Na ogonku za ten mikrofon? Nie, ja mam taki specjalny stołeczek. Z poduchami? 150? Nie, ten stołeczek stoi na stole i ja jestem tak od razu na wysokości mikrofonu, mam pyszczek. To zupełnie odwrotnie niż Miś Michaś, bo on to chyba nie używa krzesełka. Tak, on jest o wiele, wiele ode mnie większy. No dobrze, dobrze. No to panie Piotrze, skoro pan pierwszy raz rozmawia teraz z Myszą, to ma pan niepowtarzalną możliwość zadać mi jeszcze jakieś pytanie. Czym się zajmujesz? Czym ja się zajmuję? Od jakiegoś czasu prowadzę w Polskim Radiu Dzieciom taką moją własną, autorską audycję, podczas której spotykam się z różnymi dziećmi i rozmawiam z nimi o ich hobby, czyli o zainteresowaniach, o tym, co lubią robić w wolnym czasie. I co najczęściej dzieciaki lubią robić w wolnym czasie? Co ci mówią? Och, spotkałam się na przykład z dziewczynką, która uwielbia jeździć na koniach i kocha konie. Mhm. Spotkałam się z dziewczynką, która ma, właściwie z trzema siostrami, które mają 3 owczarki niemieckie. O, to było dla mnie bardzo dziwne spotkanie. Pan sobie wyobrazi mnie, taką małą myszkę z 3 wielkimi psami. Spotkałam na przykład jeszcze chłopca, który lepił z gliny. Mhm. I to jakie super, piękne rzeczy robił. Albo z chłopcem, który gotuje, rozmawiałam. Tylko wie pan co, bo ja mam taki mój kryształ teleportacji. No właśnie chciałem o to zapytać. O, tak, tak, domyślałam się, że będzie to pana interesowało. I ja ląduję czasem w bardzo dziwnych miejscach, jak mam się spotkać z tymi dziećmi. I bardzo muszę uważać, bo na przykład jak spotkałam się z chłopcem, który gotuje, to wylądowałam na garnku i gotował się w nim makaron. I ja myślałam, że jestem na wulkanie, bo to wszystko tak podskakiwało i kipiało i musiał mnie ratować. Więc tym kryształem o tyle jest cudownie, że nie muszę sama szukać dzieci, jak pan na przykład umawia swoich słuchaczy. Mhm. I już. Tak po prostu bierze się co, ten kryształ do ręki, czy... No tak, bo właśnie chciałam zapytać, bo pan to podejrzewam, że musi wydzwaniać i umawiać gości. Całe zamieszanie, co tyle ludzi w to zaangażowanych, a tu proszę, myszka ma jeden kryształ tak. I załatwia całą sprawę. U mnie wystarczy, że ja wezmę kryształek teleportacji do łapki, w drugą łapkę wezmę taki naprowadzacz, to znaczy jakiś przedmiot, który ma mnie zaprowadzić do konkretnego dziecka, czyli na przykład mam obroże, to wyląduje gdzie? Tam, gdzie będą... Pieski. A jak mam podkowę? Tam, gdzie będą koniki. Tak, więc wystarczy, że taki przedmiot, naprowadzacz połączę z kryształkiem teleportacji i frunę do mojego gościa. A co miałeś, że wylądowałaś u nas w trójce, w drugiej łapce, takiego trójkowego? Właśnie nic nie miałam. To jest dla mnie niesamowitą niespodzianką, że tutaj wylądowałam, bo tak jak mówiłam, myślałam, że... Frunę prosto do mojej norki. Mm-hmm. Na podwieczór, przepraszam, na taki wczesny obiadek. Aha. I tutaj się znalazłam. Także kryształ teleportacji często sprawia mi różne niespodzianki. Ale mam nadzieję, że te miłe dzisiaj, Och, że tu wylądowałaś. Ta dzisiaj jest cudowna. To będą jeszcze inne atrakcje w czasie naszego spotkania. Między innymi spotkanie z gościem, z małą gwiazdą. Małą, dużą, no jakbyśmy nazwali. No, masz ochotę się spotkać? To będzie bardzo interesujące. Też będzie okazja do tego, żeby podpytać naszego gościa, naszą gwiazdę o różne rzeczy. Aha. Może też ma taki kryształ teleportacji. Nie spotkałam się jeszcze z tym, żeby ktoś z dorosłych miał kryształ teleportacji. A inną myszkę, która ma coś takiego? Nie, nie, nie. Ja ten kryształ to dostałam od mojej babci Hieronimy w tobołku z różnymi innymi przedmiotami. Aż się boję zapytać, co to inne przedmioty. Nie wszystkich zastosowanie już poznałam. Aha. No to będzie okazja, by może najpierw zebrać myśli, ułożyć sobie kilka pytań do naszego gościa i za chwilkę z nim się połączymy. No niestety tak telefonicznie, no po mojemu. Dobrze, dobrze. To umawiamy się. Przecież wnet podchwyci ten koci rytm, bo cała reszta to wielki kij. Jak but na guziki. Na trąbce, gdy ktoś gra klasykę, masz dość. Czy ten styl już znasz? Powiem w tym, co wapniak gra, znajdziesz muzyki czar. Jaskiniowy aż za, olej. Chcą zmienić ptaszki dwa na śpiew swój tryl. Lecz tylko kot wyczuwa styl i wie, co to swing. Powiedzcie mi, kto słucha dziś swych dziadków płyt. Gdy każdy chce grać jazz i kotem być. Na trąbce, gdy ktoś gra klasykę, masz dość. Ty ten styl już znasz. O, ryki, tyki, tyki. A w tym, co wapniak gra, znajdziesz muzyki czar. Jaskiniowy as. O, ryki, tyki, tyki. Tak, każdy chciałby bluza, czyż to fakt. Lecz tylko kot ma styl i smak. Kot wie co i jak. I gdy gra, często wiesz, jak jest w nim radość tkwi. A przecież każdy kot uwielbia swing. Oczarować mnie, trąbkę weź i duszy część w nią tchnij, niech wokół brzmi melodicza. Tonację więc zmieńmy o ton. Jeden choć podnieśmy ją, a trąbki dźwięk niech mknie swobodnie w dal. Na płocie wnet zbierze się chór, każdy kot przybędzie tu, gdzie w ciepłym świetle nocnych lamp nie dojrzysz nawet nut, lecz gra. Każdy chciałby bluesa czuć, to fakt. Halleluja! Każdy chciałby bluesa czuć, to fakt. To jasne, że Każdy chciałby bluesa czuć, to fakt. Każdy chciałby bluesa czuć, to fakt. Każdy chciałby. O, widzę, że Myszka Fela to nawet sobie tak troszkę podryguje, bo czuje chyba bluesa jak w tej piosence. Tak. Przyuważył mnie pan. Troszeczkę tak patrzę, obserwuję cię, bo jestem zaciekawiony. No. Pierwszy raz w życiu, naprawdę. Ciekaw jestem, co na naszego gościa powie nasz gość gwiazda, Natalia Sisik. Witamy cię serdecznie. Cześć, Natalia. Czy ty rozmawiałaś kiedyś z gadającą myszką? Chyba nie. Nie przypominam ja sobie. Ja mam problem techniczny, bo ja nie słyszę Natalii. Musisz zrobić głośniej tam na dole przy słuchawkach. Sobie gdzie? Bo ja nie mam takich słuchawek u siebie, to musisz mi powiedzieć, gdzie. O, po kablu i tam sobie... O. Tak. Poczekaj, ja ci pomogę, chyba... bo ty jesteś... Nie masz tyle siły? Znalazłam, jest. To jeszcze raz. Cześć, Natalia. Cześć. O, słyszę cię. Domyślasz się, kim jestem? No, słyszałam coś o tobie. Chyba jesteś Myszką Felą. Tak, zgadłam. zgadłaś, zgadłaś. Natalia, ale ja też słyszałam o tobie, bo widziałam niektóre twoje wywiady w internecie i były dla mnie bardzo interesujące. Ale dzisiaj role trochę się odwrócą, bo ja bym chciała zadać tobie kilka pytań, czy mogę? No jasne. Aha, spotkały się dwie gwiazdy, to ja tu jestem w ogóle niepotrzebny. Rozmawiajcie sobie, rozmawiajcie. O nie, nie, pana też dopuszczę do głosu, nie będę taka zaborcza. Powiedzmy przede wszystkim, kim jest Natalia. Natalia jest twórcą internetowym. Można ją znaleźć i na TikToku, i na Instagramie, i na YouTubie. Dobrze powiedziałem wszystko? Tak, wszystko się zgadza. To teraz już Myszka niech zadaje pytanie. Te słowa, które pan wymienił, to jest trochę dla mnie czarna magia i nie bardzo ich znaczenie rozumiem, chociaż trochę poczytałam sobie o TikToku. Natalia, a jak to się stało, że ty stałaś się taką sławną TikTokerką? Tak naprawdę zaczęło się od tego, że taki nasz wspólny znajomy, mój i mojego chłopaka, z którym właśnie również, który mi podpowiada różne serie ciekawe na TikToku, powiedział nam, że jest taka ciekawa aplikacja, która nazywa się Muzikni i żebyśmy sprawdzili. No i założyliśmy tam właśnie konto, zaczęłam tam nagrywać, potem Muzikni zmieniło się w TikToka i jakoś tak wyszło. A jak byłaś dzieckiem, to wyobrażałaś sobie, że taka będzie właśnie twoja przyszłość? Totalnie nie. Jak byłam dzieckiem, to bardziej sobie... To znaczy, też tak trochę ustawiłam sobie misie i wyobrażałam sobie, że te misie to jest moja publiczność, ja tutaj śpiewam, opowiadam różne bajki, więc bardzo podobnie. Teraz jest też publiczność, tylko w internecie. A miałaś taką pluszową myszkę na przykład pośród tych innych pluszaków? Myszki chyba nie miałam. Chyba nie. Ja wiem, że dzieci to uwielbiają, przytulać misie, ale jak znajdą gdzieś myszkę, to też polecam, bo myszki też są bardzo fajne do przytulania. No pewnie. A powiedz mi, Natalia, bo teraz są ferie to jest czas odpoczynku. Czy ty odpoczywasz, czy pracujesz? Przez pierwszy tydzień troszkę odpoczywałam, nadrobiłam filmowe i serialowe zaległości, a teraz już tak wróciłam do takiej normalnej rutyny w tym tygodniu. To znaczy, że takie oglądanie różnych seriali to jest twój sposób na relaks, czy masz też jeszcze jakieś inne sposoby? Oczywiście też mam inne. Na przykład bardzo lubię śpiewać, coś mnie bardzo relaksuje. Słyszałam, że w kościelnym chórze śpiewałaś, jak byłaś dzieckiem. No pewnie, tak. Tak właśnie wszystko się zaczęło. Aha. I gdzie teraz śpiewasz? Teraz w internecie. Tak? Można posłuchać różnych twoich piosenek? Tak, jak najbardziej. Na TikToku na przykład. Aha, o to na pewno tam zajrzę, żeby posłuchać, jak śpiewasz. O, na pewno nie tylko śpiewa. Myślę, że Natalia, ty grasz jeszcze na flecie poprzecznym i na fortepianie, bo wiem, że chodziłaś do takiej szkoły, gdzie tam się uczyłaś grać. Kurczę, widzę, że dobrze mnie znacie. Oj, tam troszkę sobie zajrzeliśmy do internetów. Tak. Tak, skończyłam właśnie szkołę muzyczną w klasie fletu poprzecznego, no i drugim obowiązkowym instrumentem był też fortepian. I który instrument bardziej lubisz? Zdecydowanie flet poprzeczny, no fortepianie już nie szło mi tak dobrze. A na flecie grasz jeszcze trochę? Czy już nie? Czy już to porzuciłaś? Czasami go wyciągam, ale to już bardzo rzadko. Czyli zostało z ciebie trochę dziecka, bo to mnie też interesuje, czy jak dorośli dorastają, to wyrastają z bycia dzieckiem, czy trochę tego dziecka w sobie mają? Ja myślę, że warto mieć to dziecko w sobie i je pielęgnować, nawet jeśli jest się dorosłym, bo dzięki temu ma się więcej pomysłów, jest się bardziej kreatywnym, otwartym, no bo takie właśnie są dzieci. Aha. Natalia, a czy ty wierzysz w marzenia? No pewnie, bardzo. Spełniają się według ciebie? Ja wierzę w swoje i spełniają się. A zdradzisz nam jakieś swoje marzenie? No na przykład jednym z moich marzeń było to, żeby móc rozmawiać z cudownymi artystami, gwiazdami, twórcami internetowymi. I właśnie trochę mój chłopak się przyczynił do realizacji tego marzenia, bo wymyślił serię wywiadów. Ja na początku tak trochę niepewnie się poczułam, że czy ja dam radę, czy będę umiała rozmawiać z innymi ludźmi na różne tematy, bo moimi gośćmi są bardzo różni ludzie, ale jednak udało się i naprawdę jest to jedno z moich marzeń, które właśnie teraz spełniam. A, to cudownie, że udało ci się je zrealizować, bo ja też wierzę w marzenia, głęboko wierzę, że jak... albo mysz, albo inne zwierzę, albo człowiek potrafi nazwać swoje marzenie i trochę pomóc mu się zrealizować, to ono na pewno się spełni. Mi też się spełniło, bo ja pracuję w radiu, a też o tym zawsze marzyłam. O, no to cudownie, widzisz, to zgadzamy się z tym. Czyli co, trzeba dążyć do tego celu? Jak myślicie, Natalia, jak ty myślisz? Co byś podpowiedziała innym, którzy marzą na przykład o czymś, ale jeszcze troszkę brakuje do realizacji tego marzenia? Myślę, że oczywiście, że tak, trzeba marzyć i trzeba dochodzić do tych marzeń takimi małymi kroczkami. Mhm. Czyli nie tak od razu i coś się na głęboką wodę, że chcę być gwiazdą internetu i wszystko, tylko na początku można pomyśleć, co chciałoby się przekazać innym ludziom, w czym jestem dobry, co mogłabym zaprezentować innym. Może lubię śpiewać, może lubię tańczyć, może lubię malować. I zacząć powolutku nagrywać jakieś filmy w tym temacie i jakby doskonalić się i prezentować też innym swoje talenty. A powiedz, bo już kilka lat jesteś twórcą internetowym, czy czujesz się gwiazdą, bo sprawdziłem, masz ponad 2 miliony obserwujących. Nie, totalnie nie. Ja jakby uważam swoich widzów za takich swoich przyjaciół, znajomych. Jestem z nimi naprawdę bardzo blisko. Nawet codziennie od poniedziałku do piątku dzwonię do moich widzów i rozmawiam z nimi. Od 20 do 21 mam taką godzinę zarezerwowaną tylko dla widzów i po prostu z nimi rozmawiam. Oczywiście nie jestem w stanie dodzwonić się do wszystkich, ale codziennie staram się właśnie te kilka osób porozmawiać, co mi słychać, jak spędzają właśnie ferie i poznawać ich. Mhm. A co można zrobić, żeby być twoim przyjacielem, bo my bardzo byśmy chcieli, myślę też. Myślę, że już jesteśmy. Ale jakoś gdzieś tam trzeba coś kliknąć w internecie. Jak to jest? Zapraszam oczywiście właśnie na moje media społecznościowe, na TikToka, na Instagram, na YouTube i tam możemy być bliżej. Cudownie. A ja jeszcze tylko napomknę, że Natalię Sisik można dzisiaj spotkać też w Polskim Radiu Dzieciom po godzinie 15 w programie Jaka to bajka. Będziesz gościem, prawda? Tak, i będę opowiadała o super bajce. Jeszcze nie zdradzam jakiej. Sami usłyszycie i na pewno zgadniecie. Trzymam za was kciuki. Tak, bo ja wiem, że będziesz stosowała różne słowne triki, a zadaniem słuchaczy będzie odgadnąć, co to jest za bajka i do wygrania jest specjalnie przygotowana przez ciebie nagroda. Ale nie zdradzaj jaka, bo to niespodzianka. Dobrze. Dobrze. Bardzo ci dziękujemy, pozdrawiamy ja i wszystkiego dobrego. Bardzo, pięknych ferii. Ja też dziękuję. Wzajemnie. Buziaki. Buziaki, pa. Pa. Posłuchajcie, oto ściele się Aleja Gwiazd. Zapomnimy to, co było złe w Alei Gwiazd. I śpiewajmy 100 lat, 100 lat nie. Aż na cudowną dach odżyną liść. W Alei Gwiazd. Do fan klubu Herkulesa przyjdź w Aleje Gwiazd. Ubogamy razem na przypis Aleją Gwiazd. Życie bywa jak ruchomy. gwiazd. Utwór tak właśnie zatytułowany przed chwilą i tak z taką gwiazdą rozmawialiśmy. Ja jestem pod wrażeniem, a ty? Ja też, ale zaprosiłam słuchaczy na to, żeby posłuchali, odgadli, jaka to jest bajka i pobawili się z panią Natalią w Polskim Radiu Dzieciom, ale nie powiedziałam, jak nas słuchać. No to powiedz teraz. Więc Polskiego Radia Dzieciom można słuchać przez odbiornik DAB+, przez bezpłatną aplikację lub stronę internetową Polskiego Radia Dzieciom. Albo w kryształe teleportacji można też słuchać, czy nie? Nie, kryształ teleportacji tylko teleportuje. Tak myślałem, że to wielofunkcyjne urządzenie. Nie. Można też słuchać słuchowisk w Polskim Radio Dzieciom, to wiem, bo my otrzymaliśmy taki prezent. Właściwie ci, którzy nas słuchają, młodsi i starsi, takie słuchowisko właśnie od was. Tak, my bardzo zapraszamy teraz na przygody Niepyłki i Apolinki, przygotowane przez aktorów i dziennikarzy Polskiego Radia Dzieciom. Wczoraj był pierwszy odcinek, prawda? Tak. A dzisiaj drugi. Słuchał pan wczoraj? Był bardzo uważnie i bardzo mi się podobają te dwie gąsienice, siostry. Czyli niecierpliwie pan czeka na ciąg dalszy. No to już nie tkwijmy w tej niecierpliwości i niewiedzy. Cóż to takiego dziś i jakie przygody? Słuchamy? Tak! Przygoda Niepyłki i Apolinki. Część druga. A wimbołe motylki małe, witajcie, to ja, Krystian Tyrański, wasz przewodnik po wszystkim, co najdziksze na świecie, czyli po parkach narodowych. Zapraszam was na wyjątkowe słuchowisko Przygoda Niepyłki i Apolinki, którego akcja dzieje się wysoko w górach, w Pienińskim Parku Narodowym. To właśnie od tego parku może rozpocząć się wasza dzika odyseja, czyli wyprawa przez 23 polskie parki narodowe. Już wiecie, że wcale nie tak łatwo ruszyć się z miejsca. Niepyłka i Apolinka, dwie gąsienicze siostry, miały zupełnie inne cele. Obżeranie się listkami. Całe szczęście w ich zasiedziałym życiu niespodziewanie pojawiają się inne owady, które pokazują, że życie nie polega tylko na jedzeniu. Warto też podróżować. Przed nami spotkanie z podróżującą rodziną Biedronek, a dokładnie z jedną, która na chwilę musiała wylądować. Udało się. Uff, prawie na nas wpadłaś. Przepraszam, że was niepokoję. Już odlatuję, tylko... Tylko? No wyciągnę coś spod skrzydła. No bo mnie uwiera coś małego, jakieś ziarenko piasku, pył skalny, sama nie wiem, ale no uwiera i nie pozwala sprawnie latać. Ale masz piękne skrzydła. A dziękuję. Kim ty jesteś? Jestem Biedronka Siedmiokropka. Witaj, ja jestem gąsienica 50-plamka. 25 plamek po jednej stronie i 25 po drugiej. Mam na imię Apolinka, a to moja siostra Niepyłka. Hej. Czy możemy ci jakoś pomóc? Nie, dziękuję. Już prawie to wyciągnęłam. O, jest! No tak, pył skalny. Na tej wysokości i przy tym wietrze to nic dziwnego. No, powiem wam, dziewczyny, że trochę wam zazdroszczę. Czego? Życia w górach na takiej wysokości. Przecież wokoło są strome ściany i często tu wieją silne wiatry. Ja to bym się nie utrzymała na wietrze. Od razu by mnie znosiło. A wy tak twardo stąpacie po ziemi i macie takie piękne widoki. Dzięki. Biedronko, a co ty tutaj robisz? Dlaczego spadasz nam z nieba? Podejmuję z rodziną życiowe wyzwanie. Chcemy odwiedzić wszystkie łąki w Pieninach. I do zdobycia została nam jeszcze jedna. W tych okolicach jest łąka? Jest! O tam! Widzicie tamten szczyt? Tam rośnie najbardziej naturalna, najdziksza i położona najwyżej. Łąka naskalna to wysokogórska murawa. Tak, widzę. Szczyt góry jest taki ukośny i rzeczywiście tam jest zielono i w ogóle kolorowo. I to jest właśnie mój cel. Byłyście tam kiedyś? Nie, bo nasz dom jest tu, na tym wzniesieniu. Dziwne. Mieszkacie tak blisko najwyższej oraz najbardziej słonecznej łąki i jeszcze tam nie byłyście? Najbardziej słonecznej? Tak! Na tamtej murawie słońce świeci od wschodu do zachodu słońca. Rozumiecie to? Tam jest najcieplejsze i najbardziej słoneczne miejsce na świecie. Mało tego, rosną tam dywany żółtych kwiatów. Chcę tam dotrzeć i pobyć w tym miejscu, chociaż przez chwilkę. Najsłoneczniejsza kraina, najdziksza, pełne słońce od wschodu do zachodu, żółte kwiatki. To brzmi jak dzikie złoto. Niesamowite. Jest. My też mieszkamy na słonecznej łące. No tylko może nie jest słoneczna od razu. W sensie od wschodu słońca. U nas promienie to pojawiają się 3 godziny po wschodzie. Pietronko, jesteś prawdziwą podróżniczką. Jakie łąki już widziałaś? Widziałam łąki na skraju lasu, takie z niebieskimi niezapominajkami. Łąki mokre, z cudownie pachnącymi ziołami, porośnięte mchami, grzybami i takimi roślinami, których kwiaty przypominają skrzydła motyla. Są takie białe i zwiewne i urocze. Wow! Skrzydła motyla. Widziałam też łąki z fioletowymi dzwonkami, białą koniczyną, storczykowe, mieczykowe, a wczesną wiosną widziałam takie, które porośnięte są przebiśniegami i żółtymi pierwiastkami. Wow! Jakie to musi być piękne. Jest piękne, Apolinko. Jest cudowne. A najpiękniejsza łąka? Gdzie się znajduje? Wszystkie są piękne i dopiero gdy wszystkie łąki połączę w jedną, jak układankę, to widzę ich dzikie bogactwo. Słyszysz? Nie pyłko, słyszysz, jaki świat jest piękny? Piękny, piękny. Smaczny. Jedz, siostro, jedz. Musimy rosnąć. Zaraz, ja jeszcze chciałam zapytać o te łąki. Czy oprócz Biedronek żyją tam jacyś inni mieszkańcy? No jasne, że żyją, jest ich mnóstwo. Na przykład jacy? Na przykład chrząszcze. Są zielone, połyskujące lub granatowo-czerwone. Są też żółte, niczym słońce. Jedne z długimi czułkami, drugie z krótkimi, mówię wam. Wyglądają zupełnie jak z innej planety. A jak się zachowują? Też tyle jedzą, co my? Może trochę mniej, bo widzę, że wam się w ogóle buźki nie zamykają. Ciągle coś chrupiecie. Bo to jest nasze przeznaczenie. Chcesz kawałek? Nie, dziękuję, wolę mszyce. Mszyce? Albo gąsienicę. Rety? Takie jak my? Nie, spokojnie, o wiele mniejsze. To może zmieńmy temat, bo mi się gorąco zrobiło. Ja chcę jeszcze zapytać o te chrząszcze, te dziwne. Czy one mają dziwne zachowania? Tak. Wyobraźcie sobie, że widziałam takiego wielkiego, z żółtymi skrzydłami i czarnymi kropkami i on normalnie zajadał się nektarem, rozumiecie? Taki wielki, a nie jem mszyc, tylko pije nektar i zjada pyłek, co za dziwoląg. Jak można nie jeść tak pysznych i soczystych mszyc? Ale za to jest przystojny. Ech. Jestem tak zalatana po tych łąkach, że nawet nie mam czasu zapytać go imię. Dobra, lecę, bo moja rodzina będzie się niepokoiła, co mnie tak długo nie ma. Jeszcze pomyślą, że coś mnie zjadło. Zjadło? Tak. Niebezpieczeństwo zjedzenia grozi każdemu, kto żyje na ziemi i fruwa po niebie. Na ziemi może mnie dorwać jaszczurka, a w powietrzu ptak. Trzeba latać ostrożnie i mieć się na baczności. O, to ja już nie chcę być Biedronką. A ja chcę. Tyle podróży, tyle dzikich łąk. Chciałabym to kiedyś zobaczyć, ale byłoby pięknie. Dobra, dziewczyny, koniec tych opowieści. Muszę lecieć. Czekają na mnie Biedronki z dzikiej łąki, czyli moja rodzina. Zaraz. Opowiedz coś jeszcze, proszę. Apolinko, nie bądź taka ciekawska. Biedronka musi już lecieć, a ty jedz. Ale to jest takie fascynujące. Fascynujące? To jest nasze jedzenie. To żegnaj, siedmiokropko, podróżniczko. Spełnij swoje marzenie i doleć do tej słonecznej łąki. Powodzenia! Dzięki! Wy też już ruszajcie, bo macie ją na wyciągnięcie nóżek. Nie zmarnujcie takiej okazji. Pa! Pa! Uważaj na siebie, pa! Troszkę zgłodniałem, nie wiem jak ty, Felu, ale słuchając takiego słuchowiska, to aż mi zaburczało w brzuszku. Ja to już oczami wyobraźni znalazłam się na tej łące. Najnowsze dzikie słuchowisko Polskiego Radia Dzieciom, Przygoda Niepyłki i Apolinki, ciąg dalszy jutro. Ale dziś mamy jeszcze pytanie, niespodziankę tak, i nagrody. Tak, bo skoro gąsienice tak dużo jadły, to może zadam takie pytanie słuchaczom kuchenne. Mhm. Bo dorośli to chyba i ludzie w ogóle to jedzą w kuchni, prawda? Albo przygotowują pokarmy w kuchni. To taką zagadkę wymyśliłam. Stoi w kuchni szafka. Ten, kto jej używa, wie, że jest przydatna, bo wszystko pozmywa. Ja wiem, mogę powiedzieć? Nie, to jest zagadka dla dzieci. A, dobrze. 2 2 7 3 numer telefonu, fer.jest.trójka@polskieradio.pl mailowo i ewentualnie smsowo 71335. To co, czekamy? Czekamy na telefony! Razem nam wesoło i misiowo, bo od lat trzymamy się ze sobą. Ty i ja, wesołe misie dwa. Bywa, że coś umiem lub nie umiem, albo ja, przyjaciel, to zrozumie. Raz i dwa, zrozumie to raz dwa. Zrozumie razy dwa. Aha. Bo ja i ty, bo ty najlepiej się bawimy, gdy razem coś robimy. Bo ty i ja, bo ja i ty, coś zawsze wymyślamy, pomysłów pełno mamy. Kiedy ja na przykład zjadam bułkę, albo ja, zjadamy ją na spółkę. Raz i dwa, zjadamy ją raz dwa. Kiedy on nie całkiem coś rozumie, albo ja, no właśnie o tym mówię. Wtedy my nie rozumiemy nic. Normalnie nic, a nic. Bo ja i ty, bo ty i ja, najlepiej się bawimy, gdy razem coś robimy. Bo ty i ja, bo ja i ty, coś zawsze wymyślamy, pomysłów pełno mamy. Teraz ja? Bo ja i ty, bo ty i ja. Teraz my. Najlepiej się bawimy, razem coś robimy. Bo ty i ja. Nie, teraz ja. Ja. Nie. Teraz ja. To ja byłem. Coś zawsze wymyślamy, pomysłów pełno mamy. My. No i myszka Fela wymyśliła. Tak szybciutko jeszcze przypomnę zagadkę. Stoi w kuchni szafka, ten kto jej używa wie, że jest przydatna, bo wszystko pozmywa. A ja wiem, kto wie, co to takiego. Dodzwonił się już ktoś do nas? Tak, dodzwoniła się. Halo, czy to Julka? Tak. Witamy cię, skąd dzwonisz? Nowego Dworu. Z Nowego Dworu. I znasz prawidłową odpowiedź na zagadkę myszki Feli? Tak. A jaka jest? Cześć w ogóle, Juleczko, bo nie zdążyłam się z tobą przywitać. To jaka jest odpowiedź? Mywarka. Tak! Brawo!